Rocky G, fet som det hustlar stil. Inte fri, måste fly, han är efterlyst. Folk är pratar drömmar som han äger gatan. Inte bra, mycket har coolare få tillbaka. Han är riktig genie, fet som det hustlar stil. Inte fri, måste fly, han är efterlyst. Folk är pratar drömmar som han äger gatan. Inte bra, mycket har coolare få tillbaka. Så relaterar hur jag lever dagligen. Farligt min vän, det här är Texas, inte Italien. Mycket cool, ingen sol där jag bor. Massa klor på min rygg, hur ska jag våga kalla dig för en bror? Så små lekte vi på samma gata, smaka på varandras hemligheter, ingen skulle prata. Nu lever vi andra dagar, hjärtat har blivit svart. Förut var vi en hel armé, nu ensam och stark. Vänner de stack, yrken man valde. En blev polisen, pizzabagare. Jag hasslade från gator, placerad i fack, nu brinner varje förord. Lillebrorsan, hittar du någonstans utanför en port? Trappen spelar med öppna kort, vi har kommit långt. De ville sänka dig, sänka hela vår betong. Så stå upp för den du är, syster och bror. Höj din näve förut, visa, vill inte se med blod. Han är riktig genie, fet som det hustlar stil. Inte fri, måste fly, han är efterlyst. Folk är pratar drömmar som man äger gatan. Inte bra, mycket har coolare få tillbaka. Han är riktig genie, fet som det hustlar stil. Inte fri, måste fly, han är efterlyst. Folk är pratar drömmar som man äger gatan. Inte bra, mycket har coolare få tillbaka. Sen barnsben, betongbrott, gömda blås. Har rappat som myndigheterna tryckte ner oss. Storebror ser oss, mikrochip i dina skor. Facebook, YouTube, Google sparar information. Inte fri någonstans, läser dig som öppen bok. Missbrukar makten, idiot, staten suger ditt blod. Har legat lågt ett tag, tack vare gatans prat. Biter dina öron nu, skiter i om du har dålig smak. Du ville veta vad jag rullar för blad. Se mig i din stad, när mitt lag är riv i ditt tag. Snackar inte heller, men vilken katt som helst. Lägg inte fram handen, jag är inte din vän. Fortfarande vid kiosken måste sätta pris. 5 för 5, aldrig, även hustlare har finanskris. Så hitta mig någonstans längs väggen, eller springandes ifrån bängen. Han är riktig genie, fet som det hustlar stil. Inte fri, måste fly, han är efterlyst. Folk är pratar drömmar som man äger gatan. Inte bra, mycket har coolare få tillbaka. Han är riktig genie, fet som det hustlar stil. Inte fri, måste fly, han är efterlyst. Folk är pratar drömmar som man äger gatan. Inte bra, mycket har coolare få tillbaka.